Nsalm ilkom jina Slim Buħġar nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija Maħruġa mill-pubblikazzjoni PIN. Illum ħankomplu nitkellmu dwar aktar kotba, nitkellmu dwar żewġ volumi ta' Dr. Charles Briffali għal-dar buħra qiegħed hawnhekk magħna. Ħanitkellmu dwar ir-rumanz Malti sa nofs is-seklu 20, ktieb numru 53 u dwar it-tieni ktieb li huwa ir-rumanz Malti tat-tieni nofs tas-seklu 20, ktieb numru 60. Hawnhekk kana żewġ volumi, Dr. Briffali, xi tgħidilna dwarhom? Emma parti mill-proġett tal-ġrajja tal-proża. Letterarja kellu jkun anzi parti kbira kellu jkun il-romanz il-romanz Malti anka hawnhekk għandna x'nispjegaw x'inhu romanz Malti hemm xi differenza bejn il-romanz Malti u romanz Ingliż. Fil-fatt konti tissemmi xi ħaġa ġimgħa li għaddiet meta tkellimna dwar in-novella. Sewa. Issa għaliex żewġ volumi. Kieku l-iskema tarni ċans biex nagħmel 10 volumi, naħseb bon nagħmel 10 volumi. Għaliex naħseb jiena hemm ċerti awturi li tajt kemm tajt, kważi ma teżawrihom qatt. Għaliex il-letteratura għalmenu fil-qasam tal-proża narrativa. Il-letteratura Maltija għamlet passi ta' ġgant. U fl-iskema anka f'moħħi jiena qatt irridu nibdew mill-bidu, naslu sa għalmenu l-aħħar tas-seklu 20. Is-sena 2000 kienet konvenjenti ħafna. Imma meta bdejt inħares lejn il-mappa letterarja tagħna, sibt illi fit-tieni nofs tas-seklu 20, speċjalment wara l-gwerra, wara t-tieni gwerra din hija, il-produzzjoni tar-rumanzi żdiedet ħafna. Żdiedet ħafna minħabba ċirkustanzi soċjali u politiċi wkoll. Kemm għaliex anke l-edukazzjoni żdiedet ħafna. Kemm għaliex it-tagħlim fuq letteraturi oħrajn żdiedet ħafna. U kemm ma xi l-ħtieġa bdiet titlob. Hekk. U allura għad mela tajjeb, mela ħalli nagħmlu mill-bidu san-nofs tas-seklu 20. Mbagħad it-tieni volum ikun it-tieni nofs. Mela għandek tal-ewwel nofs u tat-tieni nofs. So. Ma tal-ewwel nofs naturalment jiġbor fi ħdanu wkoll is-seklu 19 għax fis-seklu 19 ukoll għandna ċerti xogħlijiet li kellhom jidħlu. Pereżempju, ix-xogħlijiet bikrin ta' Ġuse Muscat Zoppardi, all right, bħal Ċensu Barbara, Susanna, right? Mbagħad kien hemm il-romanz monumentali ta' Anton Manuel Caruana Ines Farrugġ, miktub fit-tmeninijiet tas-seklu 19, allura dak kellu jidħol. F'temna bil-forsa min tibda kemm jista' jkun mill-bidunet. Meta tkellimna fuq in-novella, pereżempju, wkoll kelli jmur mill-bidu, imma fil-każ tan-novella, il-bidu kelli nasal sa De Soldanis. Għaliex De Soldanis tagħna dawk il-ħanniqa ta' dialogi. Illi kull waħda minnhom tagħtik ġrajja fi anfisha ta' sitwazzjoni Maltija. U fir-rakkonti tiegħi jien kelli ninkludi il De Soldanis bħala wieħed kittib tar-rakonti wkoll. Però hawnhekk meta ġejna r-rumanz, naturalment ir-rumanz, il-problema tar-rumanz kienet it-traduzzjonijiet sa jitqiesu bħala romanz Malti. Jiena fil-proġett tiegħi istom iva bħala romanz Malti. Għaliex il-letteratura Maltija f'dan il-proġett kollu li tkellimna fuq l-aħħar darba u li nitkellmu fuq llum, jiena fil-viżjoni tiegħi letteratura Maltija tfisser. Letteratura miktuba bil-Malti mill-Maltin. Letteratura barranija tradotta għal-Malti, letteratura fuq Malta miktuba minn Maltin jew barranin anka b'lingwi oħrajn, ftemna, u traduzzjonijiet ukoll. Ma nafsemmejthom xi traduzzjonijiet, ma dawk ukoll qegħdin hemmhekk, traduzzjonijiet għal-Malti. Right? Għaliex kollox jgħin fl-iżvilupp tal-letteratura. Hemm il-karatteristiċi tal-ewwel nofs u tat-tieni nofs naturalment huma differenti għax anke l-iżmna huma differenti. Okay. L-għamliet differenti ta' romanzi. Emment, ara, bil-fors, titħares lejn xogħlijiet u imħuħ differenti, ħanaraw x'inhu imħuħ differenti. Kien hemm perjodu meta l-iktar li kien popolari huwa r-romanz storiku. Issa naturalment il-kotba ż-żewġ volumi li qed nitkellmu fuqhom illum, dawna sa jitrattawhom f'ħafna iktar dettall. Mela, r-romanz storiku kien popolari ħafna fil-bidu tas-seklu 20, fl-aħħar tas-seklu 19 u bidu tas-seklu 20. Alright, kważi sa qabel it-tieni gwerra dinjija. Alright, u r-romanz storiku għandna romanzi importanti Ines Farrugh, Jose Muscata Zoppardi, Nazzu Ellul, Taħt Tliet Saltniet, San Juans, mill-Ispanjoli, etc. Alright, dana kien popolari ħafna. Mela dak kien għamla wieħed. Imma mbagħad ma' Jose Ellul Mercer u Jose Orlando u Jose Bonnici u Westin Bourne bdew daħlin ir-romanzi soċjali. Romanzi soċjali, romanzi riformisti. F'Ellul Mercer insibu anke l-ewwel tentattivi għal romanz psikoloġiku. Alright? Issa lavorja fit-tletinħiet, għax l-għalli ta' Żgħir huwa ħafna psikoloġiku. Anka l-ibleħ ta' Jose Orlando, illi inkiteb fl-40-ijiet, huwa wkoll psikoloġiku. U għandek ir-romanz viżjonarju wkoll. Dan għadna fl-ewwel nofs, ir-romanz ta' Jose Bonnici lejn ix-xemx. X'inhi? Lejn ix-xemx. Lejn ix-xemx huwa rumanz. Mibni fuq il-ġrajja ta' ġifen Malti, ġifen Assibi. Li fih, Jose Bonnici tefa' kif hu jixtieq jara il-Malta, is-soċjetà Maltija tiftiham l-ideal ta' Malta qed timxi bħala soċjetà armonjuża. Kulħadd jaqbel ta' fuq jaqbel ma' tisfel. Mela għandek anke ir-rumanz viżjonarju. Meta wara l-gwerra bdew jinkidbu, ir-rumanz xaqleb ħafna lejn is-soċjali b'Giuse Catcuti l-iktar. U Giuse Catcuti għadu jikteb berkella sal-lum, alright? U huwa soċjali ħafna bħal J.J. Camilleri wkoll. Dħalna fis-sittinijiet bir-rumanz soċjali, però is-sittinijiet, it-taqlib li ġabu, ġabu wkoll bżonn għal żvilupp iktar fir-rumanz psikoloġiku li aħna x'aktar x'inqisuh mal-gaġġa. Eżatt. Fil-bidu tas-sebgħinijiet. Imma xi tfisser ir-rumanz psikoloġiku? Jiġifieri se dak ikun morali wkoll. Fejn għandek l-ewwel rumanzi ta' Oliver Frigieri huma morali ħafna. X'jiġri, pereżempju qed jgħidilna fil-gidba. Jekk għandek sitwazzjoni għandek ambjent kattolku u żwieġ li jfisser imħabba. L-imħabba fi żwieġ tispiċċa. Il-letteratura friġirjana qed titħasseb. X'jiġri f'dawn iċ-ċirkustanzi? Jibqa' żwieġ jekk żwieġ equals imħabba. Imma l-imħabba spiċċat, mela allura żwieġ spiċċa. Din hija speċi ta' il-loġika tar-romanz. X'jiġri? U jagħti possibilità letterarja biex aħna nitħasbu fuqha, mhux biex jagħtina soluzzjoni, biex jgħidilna ara x'jista' jiġri, ara kif nistgħu nsolvuha. Iġa għandna naħsbu morali. Mal psikoloġiku bit-taħlita mas-soċjali twilet jew żviluppa r-romanz psikosoċjali. U s-soċjali bdiet tfisser ukoll bħala politiku ukoll. Kenna ta' kelin 80 fi Dragunara li huwa politiku. Fil-parlament ma jekbru xjuri. Diktar romanz politiku li għanna. Ġenna fl-art ta' Anġlu Jifenek, li ju mibni fuq l-ideja ta' terrorizmu. Politiku ġviri fil-sens il-wizet jo. Umbat, beda jizviluppa u anka zviluppa fa'amli toħrajn. Per eżempju, tematikament, beda jidaxħal ħafna affarijiet fil-qasam tal-kidba tal-romanzi min-nisa. L-etromaltija kienet f'ira ħafna. Kienna l-Mary Mailaq fil-60-ijiet, umbat lina Brockdorf fil-bidu tal-70-ijiet. Ma fit-80-ijiet ġiet Rena Balzan. U Rena Balzan tat l-għamla ta' romanz li espona l-mara sħiħa. Kif jini sħiħa? Ma tistax t-esponi jinti bniedem sħiħ qatt. Right? Imma beda jagħti ħafna mhux skont it-tradizzjoni, imma skont il-mara ta' żmiena ta' 80-ijiet u 90-ijiet kif qed taħsibha, x'inhu huma l-possibbiltajiet. Jista' jkollok mara li hija konservattiva, mara li hija radikali ħafna, mara li hija libera ħafna, mara li hija supramoderna, jekk jista' jkun tajtek, u ma l-isbaħ mara li tagħti Rena Balzan hija il-mara prudenti, li tqis lil kulħadd talli hu, la tqis li l-anfisa inferjuri għar-raġel, laqqas superjuri għar-raġel, u laqqas tqis li l-anfisa indaqs għal ħadd ieħor leħ. L-mara u laqqas ir-raġel mhuma indaqs, għax fil-fatt jiena u inti nafu li mhumiex maħniex indaqs, right? Però huma bnedmin. U hekk tqis, dik hija s-soluzzjoni ta' Rena Balzan meta tesponi dil-idea tal-mara il-prudenti. F'dawn iż-żewġ kotba li għandna l-iżvilupp letterarju u stilistiku. Issa, dawn l-għamliet kollha jitolbu naturalment għamliet differenti u mhux kulħadd kiteb l-istess. Per eżempju, meta għandek rumanz soċjali bħal Aħna Sinjuri ta' J.J. Camilleri, minħabba li huwa soċjali kellu jkun iktar deskrittiv. Imma meta għandek rumanz li huwa psikoloġiku, sawa, u naħseb jiena wieħed mill-iktar psikoloġiċi li jista' konna, huwa ħansemmu xi ħaġa minn ta' Paul P. Borch. Per eżempju, bej mara u qassis huwa psikoloġiku għaliex qed jieħu l-mentalità ta' mara jitfaħħa fis-seklu. Jitfaħħa fil-bidu ta' seklu ta' seklu 20, jiġifieri f'perjodu differenti, imma l-mentalità iħalliha mentalità kontemporanja tal-aħħar ta' seklu 20. Right? Dan huwa l-esperimentazzjoni. Paul P. Borch, per eżempju, jafas mhux fuq id-deskrizzjoni, imma jafas fuq il-mixja tal-ħsieb. Allura l-mistoqsijiet tiegħu kif sa nippreżenta jiena f'rumanz li xaqleb lejn il-psikoloġiku il-ħsieb u hawnhekk għandek in-nixxija tal-ħsieb li żgur li kulħadd sema biha, imma mhux dik biss, is-sentiment kif sa joħroġ. U meta inti tibda taqra, kultant tibda tħossok li inti qiegħed ġo l-karattru u mhux ħdejn il-karattru u qed taraħ jaħdem, ma hija ġo l-karattru u qed taħseb miegħu. U dina r-rumanzir jipprova jagħtik. Dawn huma affarijiet stilistiċi li kellu bżonnhom. Alright? Il-rappreżentazzjoni tad-diskors, il-rappreżentazzjoni tal-ħsieb, il-rappreżentazzjoni tar-report, tar-rapport ta' dak li qed jara, kif sa jgħaddih. Ma baqgħux biss deskrizzjoni, imma id-deskrizzjoni saret iktar ixxaqleb lejn rapport. Alright? Dawn huma importanti. Issa l-iżvilupp storiku huwa illi u interessanti, illi sal-aħħar tas-seklu 20 ir-rumanzier beda jdur lura ftit lejn ir-rumanz storiku. Allura nsibu lill-Oliver Friġieri, pereżempju, ġiżmin li qatt ma jiftaħ, imur lura lejn il-50-ijiet fl-aħħar tas-seklu 20 biex joħroġ dik l-innoċenza li kien hemm fit-tfulija. Jieħu ta' Susanna u it-tfal jiġu bil-vapuri. Sawa, illi kellu jmur għal era qadima biex jirrappreżenta il-problemi ta' soċjetà moderna. L-istess għamel Alfred Sant bla bidu bla tmiem. Il-taqlib minn seklu għall-ieħor, meta tħanna fil-seklu 21, mar lura għal xi 200 sena qabel biex jara x'ġara hemmhekk kif jista' jitrasferih għaż-żmienet għall-lum. Kelin ta' il-ktieb ta' Publius ta' San Pawl. X-seta għamel San Pawl f'dawk l-ftit xhur li għamel hawn. Il-ħtieġa li jerġa' jmur lura għal-rumanz storiku. U kaġun tagħhom, ir-rumanz storiku fl-iskema Maltija sar ifisser differenti. Għaliex illum il-ġurnata jien nista' ngħid li anke aħna sinjuri li nkiteb fil-bidu tas-sittinijiet. Aħna sinjuri jitratta il-kwistjoni fost affarijiet oħra, il-kwistjoni ta' meta t-tarsna Maltija qalbet mill-ammiraljat għal-Alan Bailey. Sawa, u hemmhekk dak issa llum għalkemm dik kienet kontemporanja, illum issa dika saret storika l-affari. Fadlinna l-aħħar ftit minuti u xtaqt nistaqsik dwar is-siwi ta' dawn il-kotba. Kemm dawn kif ukoll l-ktieb in-novella Maltija li tkellimna fuq il-ġimgħa li għadha. Sewwa aħna l-aħħar darba għadna li dan huwa proġett wieħed. Right? U bħala siwi ta' dawn il-proġetti huwa l-ewwel nett li hawnhekk b'dawn il-kotba provajd nistabilixxi teorija, għamla ta' teorija letterarja. Right, biex għalmenu nkunu nistgħu nitkellmu fuq ir-romanzi tagħna b'mod teoretiku. Okay? Dik hija għalija hija importanti. Mhux min iħares lejn rumanz minn naħa u min iħares lejn oħra. Tipprova tistabbilixxiha. Issa xi tfisser di li qed tipprova tistabbilixxiha. Li wieħed għandu għalmenu fuq xiex jibni f'temna, ġifieri jekk jiena rumanz qajt laqamtu soċjo psikoloġiku, right? Mela ejja ħa naħsbu għaliex huwa hekk. Issa jekk imbagħad inti mis-soċjo psikoloġiku trid tersaq lejn l-istoriku, allura spjega minn hemmhekk. Ftehimna? Mela dik hija importanti. It-tieni huwa ġabra għandek fl-iskema għandek ġabra ta' tarif storiku fuq ir-rumanz u fuq in-novella. Jiġifieri ħafna minnhom għal Malta bħalma ġara anka barra. Wieħed li jikteb romanzi jikteb ukoll in-novelli. Ora ġifieri hawnhekk kien nitkellmu bejn oħor fuq l-istess nies. Infatti jekk inti tħares anke lejn l-indiċi wara sa ssib l-istess nies repetuti fiż-żewġ partijiet. Għalhekk jien irrid inħares leħ bħala proġett wieħed għax huwa moħħ wieħed li kultant jilbes mis u kultant jilbes toga. Niftehmu ġifieri dik biss differenza huwa l-istess personalità. U mbagħad għandek aspett ieħor ta' dan il-proġett li permezz tad-diskussjoni li ntamletaw ħarġu ħafna l-karatteristiċi tan-novella u l-karatteristiċi tar-rumanz. U allura jekk wieħed irid jiġi hawnhekk u jistaqsini jgħidli imma xi jfisser rumanz Malti. Jiena f'dawn il-volumi ipprovajt nispjega x'inhu r-rumanz Malti għax tajt il-karatteristiċi tagħhom u ċerti karatteristiċi huma tal-Maltin, tal-Maltin sa ċertu punt jiġifieri meta qed ngħidu tal-Maltin fis-sens li jinstaqbu f'postijiet oħrajn, imma il-mod kif għaġnuhom huma tal-Maltin biss. Niftehmu, per eżempju, il-fatt illi il-mixja tal-ħsieb kellha tkun iddominata ħafna mir-reliġjon huwa fatt li hu karatteristika tagħna ħafna, mhux għax jiġifieri ħadd ieħor ma kellux, imma kif aħna kien hemm fażi meta kienet kważi fissazzjoni. Però mbagħad kif sviluppat din il-fissazzjoni biex nibqgħu nsejħu l-fissazzjoni? Kważi kważi spiċċat biex tisparixxi. U biċċa tarifa li toħroġ minn hawnhekk interessanti hija li fir-rumanzi tal-bidu tas-seklu 20 pereżempju, issib ħafna idjomi reliġjużi. Fir-rumanzi tal-aħħar tas-seklu 20 dik l-idjoma reliġjuża tisparixxi għal kollox. meta ngħid li dihom ma reliġjużi bħal kallajrit, bambini birku daw l-affarijiet. Ovvjament jirriflettu l-kultura u l-perjodu iva ħafna il-pajjiż ikun għaddej minnu. Ekko, ekko, u anka kif aħna qegħdin noħorġu definizzjonijiet ġodda għal-valuri tagħna stess. Ma jfissirx li huma ħsiena, imma jfisser li aħna stess qegħdin nagħmlu eżami ieħor tal-valuri tagħna. Ma jfissirx li għax inti bniedem tajdlu mbirkalla qed tittieħ xi doni speċjali. Jew inkella issa li m'għadniex nużawha allura qed immaqdru, le. Right? Però huwa fatt li qabel kienet tintuża ħafna iktar milli tintuża issa. U r-rumanz jirrifletti għax ir-rumanz il-qawwa tiegħu huwa li jirrifletti l-żmienu. Ir-rumanz, jekk forsi rridu noħorġu definizzjoni simpliċistika tar-rumanz, hija mera tal-ħajja. Ir-rumanz huwa mera tal-ħajja. X'ħajja hi? Tista' tkun ħajja soċjali. Right? Ġifieri jagħtik l-atmosfera ta' soċjetà li qed tibbaża ruħha fuq il-kontrabandu, pereżempju, jew fuq il-korruzzjoni, all right? Jew fuq il-politika oppressiva. U jista' jkun għamla ta' realizmu li jagħtik li huwa intern, psikoloġiku jew morali. L-istilistiku jħares lejn ir-realtà permezz tal-lingwa. Il-lingwa għandha sehem importanti għax trid twassal l-impressjoni tar-realtà. L-użu ħieles tal-immaġinazzjoni huwa element li jispikka fin-narrattiva. Għalhekk ma jista' jkun hemm qatt realiżmu assolut fir-rumanz u l-proża narrattiva taħkem biss aspetti tar-realtà meqjusa essenzjali għall-iskopijiet tematiċi. Aspetti oħra x'aktar li jitwarbu. Il-funzjoni referenzjali jew ideazzjoni tal-lingwa hija tentattiv biex tiġi rrapportata l-verità u l-użu ta' din l-għamla tal-lingwa fir-rumanz issir bit-tir li joħloq l-illużjoni ta' realtà. Liċ u xort jiġbru xejrit kollha ta' realizmu taħt ħames kategoriji marbutin flimkien. Li huma rilevanti f'din id-diskussjoni dwar l-illużjoni realistika fir-rumanz Malti. L-ewwel xejra hija r-realtà potenzjali li tissejjaħ kredibilità. Il-qarrejja jemnu fil-probabilità tal-element narrattiv għax jestendi ruħu jew jaqbel mal-idea tagħhom tar-realtà. Jiġifieri dak l-element ikun konsistenti mal-esperjenzi tagħhom. Pereżempju Alfa u Gamma fir-rumanz ta' Rena Balzan fiż-żifna tal-ibliet huma bliet mistħajla. Imma dak li jseħħ fihom jaqbel mar-realtà familjari tal-qarrejja u allura l-eżistenza ta' Alfa u Gamma issir kredibbli. It-tieni xejra hija r-realtà rappreżentattiva msejħa verisimilitudini, meta l-qarrejja jħossu ruhom fil-preżenza ta' karattri veri jew inkella jħossu li qegħdin f'postijiet veri jew ikunu għaddejjin minn esperjenzi veri. Fi kliem ieħor il-qarrejja jidentifikaw ruhom mal-individualità tan-narrattiva. L-ispeċifikazzjoni fid-dettalji ta' ċirkustanzi fir-razzett ta' Samuel f'Samuraj tagħti lill-qarrejja impressjoni li l-post jafuh. Donnhom qegħdin fil-kamra mal-karattru. Ix-xejra l-oħra ta' realiżmu hija simulatur ta' realtà, imlaqma awtentiċità. Il-qarrejja jarfu l-lingwa bħala karatteristika ta' sitwazzjoni partikolari. Ir-rappreżentazzjoni tat-taħdid li hija għamla ta' imitazzjoni ta' realtà tikkontribwixxi għall-impressjoni ta' ġenwinità fl-avveniment narrattiv. Il-forum dialettali ta' Mamo fulit innan avvenut fl-Amerika jippruvaw jimitaw ir-realtà ta' ġrajja soċjali irrappreżentata bid-dialogu. Dawn l-aħħar żewġ ejriet ta' realiżmu jirreferu għall-fokus diskrittiv tan-narratur. Meta n-narratur jippreżenta deskrizzjoni fiżika oġġettiva li tissejjaħ oġġettività, il-qarrejja jingħataw rekord speċifika tal-ġrajiet. Il-konċentrazzjoni ta' J.J. Camilleri fuq id-deskrizzjoni tal-fonderija faħna sinjuri, nejdu uħna, huwa fattur ta' estensjoni tal-ispazju u żmien li jaqaf mal-karatteristiċi fiżiċi mingħajr ma jevoka wisq suċċettività. Waqt li meta jkun hemm deskrizzjoni sensorja suġġettiva li tissejjaħ vivaċità, il-qarrejja jħossu l-intensità tal-esperjenza mistħajla minħabba l-fokus deskrittiv tan-narrazzjoni. Fl-istramp, l-emil tal-prostituta huwa tant speċifiku l-ewwel darba li jara Barrook, li d-deskrizzjoni twassal il-qawwa tal-qagħda emozjonali tal-karattru. Dawn ix-xejriet ta' illużjoni realistika jistgħu jwessaw l-interpretazzjoni testwali. Wara dak it-tarif interessanti permezz ta' dak il-qari niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali, appuntament għall-bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi lill-editur ġenerali tas-sensiela tal-kontribut tiegħu f'dan il-programm lil Dr. Charles Briffa, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.